cevapları verir inşallah. Burada sualdır, deyir ki, Vahabilər bizdən əqidəsini nə ilə fərqlənir? Əgər heç nə ilə fərqlənmirsə, onda siz də, mən də Vahabi. Sual verən yazın. Neysə, yox, sual verir, eyb etməz, soruşma olar. Soruşma lazımdır. Aydındır. Və yəni, sual verən demək istəyir ki, Vahabilərlə fərqi nədir? Və əgər fərq yoxdursa, onda biz də Vahabiyik. Birinci Vahabi yoxdur. Aydındır. Yəni, belə təriqət yoxdur. Hal-hazırda yoxdur. Və ikinci də, yaxşı, kimlərdirlər Vahabi? Kimlər ki, məsələn, saqqal saxlayır. Və saqqal saxlama Vahabili deyil. Onda Nizami Gəncədə Vahabidir. Firdosi də, Fizuli də. Elə deyil. Onda Peyğəmbər əsasın Vahabilərin böyüdür. Çünki bu saqqal saxlayandan soruşmaq lazımdır ki, necə saxlayırsan? Dəbdi, dəbbə görə, məsələn, modaya görə və s. Təbii ki, saqqal saxlayan deyəcək ki, Peyğəmbər əsasın əmr eləyib ki, kişilər saqqallarını uzadırsan, boğlanı gözəsindən. Ona görə, onda elə çıxır ki, əgər saqqal saxlayan Vahabili idisə, onda Peyğəmbər əsasən, Abubakır, Ömər, Osman, Ali, lans Vahabilərdir. Görsən, deməli, bunu deyər kimdir? Buna ağlı başında deməz, belə söz. Yaxşı deyirlər, Vahabilər, şalvarlar kimdir ki, gödəydi, topuqdan yuxarı. Subhanallah. Görək, şalvar qısa kimi Vahabilidir. Görək, yaxşı, şalvar kim qısa gəlir, soruşkin onu, ne üçün? Modadır, yoxsa nədir? Deyəcək, Peyğəmbər əsası deyib. Yaxşı, görək, Peyğəmbər əsas deyib, yoxsa yox? Doğrudan deyib Peyğəmbər əsas, doğrudan da. Peyğəmbər əsasən deyib ki, kişinin qeymi topuqdan aşağı düşməz. Deməli, topuqdan aşağı, yuxarı qeymi kişi üçün nə deyib, Vahabili deyil. Əgər Vahabili isə onda Peyğəmbər əsasən Vahabilən böyüdür. Çünki Peyğəmbər əsasən deyib, hələ qeyin. Deməli, kim belə deyib, ağlı yoxdur onun. Yaxşı, sonra nə deyib, Vahabili nə deyib? Sonra nə deyir? Yəni, əslən, Vahabili yoxdur. Amma qaldı ki, indi, əgər Vahabilər belə deyirsə, onda biz hamımız Vahabiyik. Əhamdülillah. Yox, imamlara inanmamağı düz deyirlər. Yəni, biz, o, məsələn, bəzi məsələlərdə var, məsələn, 12 imam və s. Biz onlara inanmırıq. Lakin necə? Onlar inanındıq kimi. Onlar inanan kimi biz inanmırıq. Məsələn, o məsələdə var ki, İmam Peyğəmbərdən əfsəldir və s. Biz demirik hələ. Biz birinci imamlar, Allah Allah rəhmət eləsin inşallah, biz onları hamısı sevirik və əhl-i beytdən sayırıq onları. Lakin bizdə say yoxdur. Yəni say demirik birinci, ikinci, üçüncü. Həmçinin biz əhl-i beyt sayırıq, həmçinin onların qohumların da, məsələn, qardaşların, bacıların. Tutaq ki, Əli bin Əbi Talib Fatimədən neçədən uşaq olub? 4 dənə, Həsən, Hüseyin, Ümmü Kulsum bir də Zeynəb. Hə, yoxsa Rüqeyyədir. Yaxşı, Ümmü Kulsum da əhl-i beytdir biz sayırıq. Hə, uşaqların da. Məsələn, Cəfər-i Sadiq və ya İmam Həsən, radiyallahu anh o. İmam Həsənin övladları olub, Neçədən övladı? Biz onları da əhl-i beyt sayırıq. Görsən? Yəni, bu Vahabili yoxdur. Fəqət, avamlardır, danışırlar. Deyir, Vahabilə fərqimiz nədir onda bizim? Biz Vahabi deyilik, biz deyirik, lakin ola bilər, hansı firqənə bəzi məsələlərdə düz gəldik, məsələn, tutaq ki, lakin o deməkdir, biz o firqəyik. Yəni, biz Peyğəmbər əsasının yoluna gəlirik. Yəni, bölmürük müsəlmanları, məsələlərsə da, biz Peyğəmbər əsasının yoluna gəlirik. Qutardı. Aydındır, məsələn, biz deyirik, Allah subhanahu taala tutaq ki, səmadadır. Necə Allah taala deyib? Yahudilər də deyir, məsələn, səmada və ya Qureyş də deyirdi. Nədir? Firon da deyirdi, Allah taala səmadadır. İndi nə düz gəldi səmada biz Fironuq, yoxsa biz xristiyanıq, yoxsa biz Qureyş olduq. Bu avamlardır, avam baxışlarıdır. Savadlı adamların baxışları deyil, aydındır. Sonra? Şəkil, bu yaxınlarda hansı əlavə orucular var? Hansılar neçə gündür? Oruclar barədə. Yəni bu ayda yaxınlarda. Bu yaxınlarda inşallah Zilhəccə ayı gəlir. Zilhəccə ayının əvvəl 9 günün oruc tuta bilərsən. Və ya 9-cu günün. Ərəfə günü. Hə, deməli yanvarın 10-dur bayram bizdə inşallah. Yəni 9 Ərəfədir. Ya bir gün ya da sən birindən 9-ancam. 9 gün. Dalbada ha. İnşallah az qalıb. Bəli görsən ki, yanvarın birindən girir Zilhəccə. Deməli, fəqət bir dənə şey nəzərə salmaq lazımdır ki, yadda salmaq lazımdır ki, kim qurban kəsəcəksə, kim qurban kəsəcəksə, dırnağın, saçın qabaqcadan qırsın. Yəni, dekabrın 30-i, 31-i ki, qırsın. Çünki o Zilhəccə ay girdi, ta 10-cu günəcən bəyənilmir kimlər qurban kəsəcək, saçından və bığından və dırnaqlarından götürsün. Ona görə əgər qurban kəsəcəksənsə, ona görə dəlləyə gedir, məsələn, dırnaqları götürür, məsələn, dekabrın 30-i, 31-i və belə. Ki, Zilhəccə ay girdi, yaxşıdır, düzdür, vacib deyil bunlar, bir dənə etsiyon yəni qorxusu yoxdur. Bunlar ki, müstəhəbdir, gəlib hədisdə, Müslimdə. Çünki o həc vaxtı, həc vaxtı ki, bu ehram geyəndə dırnaq saç götürmək olmaz axı. Ona görə şəriət elə eləyib ki, kim qurban kəsəcək, onlarla şərif olmaq üçün. Yəni, onları oxşamaq üçün ki, sən də dırnağından, saçından götürmə. Yəni, kim eləsə lap yaxşı, aydındır. Deməli, oruc budur ki, Zilhəccə ayının birindən 9-cu günə, 9 günə bayram günü olmaz tutma oruc, haramdır. Bayram günü oruc tutma olmaz, 10 gün tutma. Bir də və ya kim 9 gün tutmayacaqsə, onda Zilhəccə ayının, yəni yanvarın 9-u bir gün tutsun, Ərəfə günü və Ərəfə günü bir il keçmiş və ya gələcək günahları yur aparır. Ərəfə günü, orucu. 9-u, yanvarın 9-u inşallah. Hə, sonra? Bir insan pis əməl edir, sonra isə tövbə edir, bu yaməkdə o əmər haqqında ondan soruşacaqlar. Deyir ki, bir əməl, bir insan günah iş görür, böyük, sonra tövbə edib. Qiyamət günü ondan soruşacaqlar o günahda. Yox. Əgər tövbə edibsə, Allah təala bağışlayır. Hə, təbii ki, şərtləri yerinə yetirsə. Siz keçən surələri oxuyun, keçmiş surələri. Təzə surələri oxumayın, surələri deyirəm. Sualları, hə. İmanı qaldırmaq olar itaətlə. Əhlüsünnə və cəmaət deyir ki, iman itaətlə qalxar, asili ilə düşər. Yəni, imanı qaldırmaq üçün elm öyrənsin, dərslərdə iştirak edirsin, məsələn, elm məclisdən də. Namazlarda çox iştirak edirsin, cəmaat namazlarında, xüsusən meçiddə, aydındır, salih əməllər görsün, dəvət eləsin. Bunlar hamısı imanın artmağına səbəblərdir. Sonra? Deyirəm, sələm rəzəlləhə, soruşdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. qızıl yığmaq olar. Hə. Deyir, o da dedi ki, əgər zəkatdan verəcəksənsə, olar. Var belə həmin? Olmalıdır, hə. Abu Davuddadır, Əl-Həkim, Darakutni. Darakutni var belə hədis. Səhinin bilməyəm, ancaq qızıl olar yəni qadına. Düzdür, var elə, bəzi amillər görmürlər. Məsələn, Şeyx Albani deyir, qadına qızıl taxmaq düzgün deyil. Qadına qızıl, lakin alimlərin çoxusu, yox, alimlərin çoxusu deyir ki, olar. İnşallah olar, qorxusu yoxdur. Yəni, qadın görsətmək fəqət qızılın öz məhrəmlərini göstərə bilər. Məsələn, ərinə, oğlun yanında, məsələn, qardaşın yanında, geyiblə, atasının yanında, əmisinin, dayısının. Amma özgəsinin yanında göstərmək olmaz. Aydındır. Barmağında üzüyü həmçinin. Göstərmək bəyənilmir, yox. Zinətdə ama. İnternetə söhbət eləmək olmaz. Sonra? İki müsəlman ticarət iş gördükdə, yəni şərik, onlar müqavilə bağlamalıdırlar. Özdə necə? Əgər şərik deyir ki, iki nəfər ticarətə başlayırsa, onlar müqabilə bağlar. Əlbəttə, mütləq. Mütləq yazılı surətdə olsun. Şərtlər necə olacaq? Birdən bağa alınmadı ticarət, birdən xəsarət oldu, necə olacaq? Bunlar hamısı qabaqcadan. Çox qardaşlar xəta eləyirlər. Deyirlər, hə, danışdıq, getdi. Söhbət olur, başlayır ticarət, sonra görsə alınmır. Görsən, axırda gəlirlər ki, deyirlər, hə, deyirsən ki, yazılı surətdə olub, yox. Deyirsən, şərt bağlamışsınız, yox. Belə olsa, neyiniz, yox. Yəni, ona görə hər şey qabaqcadan ticarət eləyəndə şərikinə aydınlaşdır, sonra başlayın. Ki gələcəkdə birdən ticarətdir, birdən alınmadı. Aydındır? Ki, yəni arada fitnə olmasın, şeytan girməsin araya sonra. Həccə gedəndə deyir, hansısa şərtlər yerinə yetirilməlidirmi? Məsələn, borc kimisə haqqının halallığı. Təbii ki, həccə gedəndə olan müstəhəbdir. Kim borcun varsa verginə, imkanın varsa. Borcun varsa verginə, halallıq halkına. Borcu deyil, düzdür, vacib deyil ona həcc. Amma imkan olsa tutaq ki, biri kömək etsin ki. Amma belə vacib deyil ona. Amma belə halallıq al. Baxma, uzun səfərdir. Hər şey ola bilər. Aydındır. Amma belə, məsələn, başqa şeylər yoxdur. Bəzi məsələlərə gör ki, düzü bir-iki dənə qardaş sual verdi ki, gör ki, yollaşıq talaq eləməlisən. Abi, bu nağıldır, yox, mümkün geçək. Şeytan, şeytan rivayət edir. Yox, yox. Sonra? Bir ərim mənə məkdə getməyə qoymur, bağlanmağa da qoymur. Nə edir? Deyir ki, ərim məkdə getməyə qoymur, bağlanmağa da qoymur. Yəni, məkdə getməyə eyb etməz. Tələb eləyə bilər, əgər müəyyən səbəb varsa. Amma bağlanmağa ixtiyarı yoxdur. Qulaq asma ona. Qoy boşsun. Onun yaşamadığını yaşamağa yaxşıdır. Valla ki, sən tələsmə. Tələsmə olmaz o saat. Nə dua ilə Allah subhanə nəsiyyət ilə, dəvət ilə. Bəlkə Allah subhanə hidayət verdi inşallah. Aydındır. Sonra? Cünub qusulunda övrət yeri bağlı olmalıdır. Cünub qusulunda övrət yeri, bəli, övrət yeri bağlı olsa yaxşıdır. Ümumən, çiməndə, ümumən, övrət yeri açıq gəzmək də düzgün deyil evdə. Aydındır. Həmçinin çiməndə insan. Yaxşıdır, övrət yeri bağlı olsun. Necə gəlir hədisdə? Hə? Deyir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan rəvayət olunan hədisdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni qadın qabrağlar, yəni ki, üstündən yaranır. Sağ olsun, hə. Deyir, o hədisi necə başa düşmək olar? Yəni, diqqət gətirin, yəni deyir ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v. üst qabrağadan yaranıb, Allah təala qadını üst qabrağa və ehtiyatda olun. Yəni, qadın ehtiyatda olur, yəni münasibətdə, söz deyəndə, çünki tez dəyişir. Aydın, tez dəyişir qadın. Yəni, üst qabrığa necədir? Tez sınır. Yəni, belə seyirsən, yəni, həmişə görsən, bir şey olanda tez birinci o sınır. Yəni, qadın da tez dəyişə bilər. Onun gələk ehtiyatdır, yəni, yavaş-yavaş qadınla. Olmaz belə birdən və s. Aydındır. Qadınla gələk yavaş-yavaş olasan, yəni, münasibət quranda belə və s. Aydındır. Çünki, deyərsən, inciyə. Tez inci, tez dəyişilir, yəni. İbn Teymiyyə rəyi var ki, Quran-ı Kərim tərcümə etmək haramdır. Var mı belə? Allah bilməyəm, İbn Teymiyyə deyib, hələ şey, yəni Quran-ı tərcümə eləmək haramdır. Başqa dilə. Ola bilər, şeyx, rəhməhullah, demək istəyib ki, ibadətdə işlətmək haramdır Quran-ı tərcümənə. Amma belə qorxusu yoxdur. Aydındır. Lap disə də, bilmirəm harada deyib. Çünki çox vaxt İbn Teymiyyə adından yalan danışırlar. Həmişə kim desə, deyin, hansı kitabda deyib. Yaxşı olarsa, baxıb deyərik. Lap əgər deyibsə, xəta eləyib, yəni, eyb etməz, olar tərcümə eləmək. Amma baxmaq lazımdır, bəlkə deyib, hansı məqsədlə deyib. Bəlkə deyib, ibadət eləmək, məsələn, Fatihənin tutaq ki, namazda azmışsan oxuma. Həlbəttə, haram da olmaz. Namaz batildir. Ona görə, mənə gəlib budur, Allah bilir. Şeyhdir, işə və vitr namazlarının hansı vaxtda yolmaq yaxşıdır? Vitr namazlarını çox vaxt qıla bilmirəm. İşə və vitri deyir, ha vaxt yaxşı qılmaq. İşə yaxşıdır. Vaxtı girəndən sonra ta gecənin yarısına can. Əgər tək sənsə evdə və ya evdə çamaqsan, biraz geciktirin. Lakin bu şəhəni gecənin yarısına keçməsin. Amma vitir isə işadan sonra da, işadan sonra süpəcən qıla bilərsən. Və yaxşı gecənin içində olsa laf yaxşı olar, yəni. 2-də, 3-də, 4-də süpə yaxın belə. Qeybətə qarşı çıxmaq, çəkindirmək cihad sayılırmı? Cihadın növlərindən demək olar. Ha. Demək olar. Əgər biri qeybət eləyirsə, demək olar. Qibətin qabağını almaq cihaddır. Demək olar. Namaz əsnasında dəstəmazın pozulmuğundan, yəni şübhələnmişsə, namazdan çıxmaq lazımdır, yoxsa davam etmək lazımdır? Yox, namaz vaxtı deyir ki, birdən şübhələndi ki, dəstəmaz pozulub. Namazdan çıxmaq lazımdır. Yəni, dəstəmaz pozulub, yəni şübhə gəlibsə, lazımdır öyle. Əgər hiç siləməsən, yəni, tutaq ki, məsələn, müəyyən hallarda bilir insan, əgər o yoxdursa, aydındır, çıxma. Şübhə gələn kimi o saat çıxma namazdan. Əgər dəqiq bilsən, ondan sonra çıxma. Çıx, get dəstəmaz altı əzdən. Sonra. Sonra. Ərəb dilini öyrənmək fərzdir. Ərəb dilini öyrənmək şeyx İbn Teymiyyə deyib bunu, fərzdir. Ərəb dilini öyrənmək fərzdir. Nə üçün? Çünki şəriət ərəbcədir. Quran, hədis, kitablar. Ona görə sən ərəb dili bilməsən, necə şəriəti başa düşəcəksən? Ona görə fərzdir, bəli, şeyx bunu görür. Demək olar ki, vacibdir, bəli. Öyrənmək vacibdir, fərzdir, ərəb dili öyrənmək. Qadın özəri ilə namazda, namaz olduqda, səhv etdikdə qadın subhanalladır mənim. Qadın subhanalla demir. Qadın əgər, öz ərinə də, qadın belə əlin vurur. Yəni, kişi subhanalla deyir. Əgər kişi, məsələn, imam, cəmaat namazıdır, birdən imam səhv elədi. Sən necə deyəsən onu ki? Yox, o ikisidir. Yox, onda kişi, deyirsən, arxada deyəndə deyir, subhanallah. İmam bilir ki, səhv eləyib, nəsə indi tapır, düzəldir. Amma qadın, tutaq ki, qadınlarlandırsa, imam qadındırsa, və ya tutaq ki, əri ilə qılır namaz qardaşına, atasına, birdən imam, atası ya qardaşı, əri səhv elədi. Onda qadın subhanallah demir. Qadın belə əlin vurur, belə bayır tərəfin əllərini, böyle. Namazda. Hə, o saat biləcək ki, imam o saat bilir ki, hə, böyle. Yəni, əlin içinə yox. Yəni, əlin bayırına, böyle. O saat, hə? Ayağı keçirdi, sən onu nə biləcək? Heç olmaz. Əgər bilmədi, sonra keçdin. Hə, bilmədi, uzaq başı ehtiyat üçün. Səcdəyi səhv eləyər, sonra deyən nə olmuşdu? Əgər belə yüngülvari səyib etməz, səcdəyi səhv qutardı. Birdən əgər tutaq ki, rükun eləmir, tutaq ki, səcdənin birini eləməmişdi, onda tez qalxır, bir rükət də qılır, sonra səcdəyi səhvli qutardı. İkisi də bir yerdə qutardı, o ilə. Bəsdir, sonra. Sual çox deyə, mən sizə tez-tez. Dəstəmazlı halda təharəti girib çıxdıqdan sonra yenidən dəstəmaz alıb, ayaqları yumaq lazımdır, yoxsa məhz çəkmək var? Məhz çəkmək, əgər dəstəmaz alıb deyir, dəstəmaz almışam, sonra tutaq ki, təharət edib, təzdən gəldim. Ayaqlarım yox, əgər dastamaz alıb birinci dəfə corabı geymiş üstündə dastamazlı, onda məhz çəkə bilərsən ayağa corabın üstündən, yay xofun üstündən. Yox, əgər dastamaz almışsan, yumus ayaqlar, sonra təzdən girmişsən ayağına, sonra çıxmışsan, yumaq əlbəttə. Şeyx, çıxmışsan, ayağın yorubdan, dastamaz alıb ayağına, yalın, məhz çəkməsən, çəkməsən. Yumaqsan. Sonra? Bir dastamaz alıb, iki corab geyinəndən sonra dastamaz alanlar birinci üstündə çəkməlidir. Fərqi yoxdur, ya ikinci növ seçə bilərsən. Fərqi yoxdur. Cənabət alandan sonra lazım deyil dastamaz almaq. Məhsi cənabətdə lazım deyil. Sonra? Quranı əllə götürəndə öpmək olar. Quranı deyir, əllə götürəndə öpmək. Ümumiyyətlə, Quran öpmək avamların yanında lazım deyil, eləmə. Belə öpmək olar, yəni, qorxusu yoxdur, Allahın kəlamıdır. Amma adət eləmə. Yəni, avamlar, belə eləyəndə avamlar elə biləcək ki, belə eləsək bəsdir. Yəni, ehtiyac. Nə borcumuzda var, ödədik. Yəni, Quran-ı Kərim alıb, öpür belə, açır belə, salavat zikirli 3-4 dəfə örtür. Nağıl damısın, mümin bir gecənin. Aydındır. Avamların yanında eləmə. Ama belə öpsün, qorxusu, yəni biri öpsə, demə, xəta elədir, olmaz. Aydındır, sonra? Peyğəmbər sən Fatimə rədiyəllahu anhəni çox sevirdi. Ona görə də Əliyə ikinci arvad almağa qoymamışdı. Bu səhihdir. Yəni, Əli ibn Əbi Talib demədi, ikinci arvad alma. Fəqət, Əli ibn Əbi Talib dedi ki, Fatımə incitmə. Aydındır. Sonra? Şeyh deyir, müsəlman olmayan ölkə işləməyə getmək olar. Zərurətdə belə, yoxsa o belə olmaz. Yəni, kafirlər ölkəsində getmək olmaz işləməyə qalmaq. Yaşamaq, işləmək olar, amma yaşamaq yox. Aydındır. Amma belə işləmək, əgər ehtiyac varsa ona, tutaq ki, burada imkan yoxdursa və ya geyis hansısa bir işi orada həllimək, görməyə eyb etməz. Elm öyrənmək, əgər xüsusən, məsələn, dünyavi elmlər elm gedmək olar. Əgər burada yoxdursa, tutaq ki, orada yaxşıdırsa, gedib öyrənmək olar. Mən sonra? Mən sünnət qılıramsa, fərzi qılan mənə qoşula bilərmi və ya fərzinə? Qoşula bilər, hə. Yəni, sən sünnət qılırsan, bir də gəlir fərzi qılmayıb. Qoşula bilər, qoşula bilər. Yəni, şərt deyil, yəni, niyyətlər şərt deyil, imamın məmununla niyyəti bir olsun. Niyyət ayrı ola bilər imamla məmunun və namaz qıla bilər. Yox. İmam sakit qılacaq. Yox, sən tabisən sən. Hə. Bir bu düzdürmü ki, uşaq anadan olanda o bir qulağına azan, o bir qulağına. Yox, zəifdir, sabit deyil. Yəni azan iqamə balacan qulağına sabit deyil. Fəqət gəlib ki, səhih budur ki, qoyunun kəsməyi bir dənə qız üçün, iki dənə oğlan üçün başın qıxmaq 12 günlüyündə var. 7 gündə sünnət eləməyə olan uşağın yəni vacib deyil. Hə? Yəni, uşaq, uşaq üçün, uşaq doğulanda ümumiyyətlə yaxşıdır. Qız uşağı üçün bir dənə qoyun, əqiq deyirlər ona. Oğlan üçün, uşağı üçün iki dənə, əgər imkan varsa. 7 gün və ya 7 gündən sonra. Həmçinin adın vermək, həmçinin başının saçını qıxmaq, sonra 7 gündən sonra ölçmək o qızıl tərəzisini, hansı ki qramı göstərir. Hesablayırsan, qram məsələn tutaq ki, qızılla. Tutaq ki, 2 qram qızıldırsa, 2 qram qızıl məsələn nə qədər eləyir, pulla sədəqə versən, aydındır. Sonra? Əgər mən... Sonra nə var? Həmçinin doğulandan sonra bu damağına, dodağına xurma için sürtə bilərsən, Peyğəmbər sayı eləyirdi. Həmçinin bal da belə sürtə bilərsən. Belə. Xurma için eləsin yaxşıdır. Belə qabığın çıxar xurma, belə dodağını sürtkinə, balacana. Hə, Peyğəmbər sayı eləyirdi. Yəni, mədənədə uşaq doğulandı, ən birinci gətirir də Rasulullah sayı yanına, Rasulullah sayı belə eləyirdi. Sonra? Olar. Sonra? Əgər mən bidətçiyə yol göstərəmsə, yəni kiməsə Quran oxuturmaq istəyir. Mən isə deyirəm ki, filan kəs oxuyur. Mən nə dərəcədə günah edirəm? Ha, Yasin deyən kimi istəyir. Yəni, Yasin, sən demə. Sən demə, hərdən gəlirlər məsələn, deyirlər ki, biz istəyirik Yasin oxuturaq. Sən namaz qılmır, ancaq Yasin oxuturmaq istəyir. Məsələn, deyinə ki, burada oxunlar məsələn, belə. Aydın, belə daha salamatdır. Bəyə, deyinə ki, demə, olmaz da. Çünki, nə bilir, hələ o tohiddən elə cahildir, qal, Yasin söhbətini bir düzgün deyil. Lakin, deyinə, burada oxunurlar, qutardır. Yəni, deyinə ki, molla yoxdur, məsələn. Yəni, sonra... Yaşlama, yəni, cəmaat, elə onun başa düşdüyü, elə onun başa düşdüyü kimi danışdı, yəni. O elə başa düşdüyü ki, məcid, məsələn, molla olmalıdır, məsələn, ölü yüyən yer, kəfən və s. Yəni, məsələn, ətir, zad, öllərə aid. Sən o başa, belə, o belə başa düşəcək. Deyinə ki, burada molla yoxdur, məsələn. Belə deyinə qutardı. Lazım da öl, məsələn, şey eləmək, yəni. Demək, yox, olmaz. Küfürdür, sağa, belə, olmaz. Yəni. O deyir ki, bunlar nə daha? Hə, bəs sonra, hə. Quran, deyinə, yox, Quran oxumuruq. Deyir ki, oraya getdim, onlar Quran oxumurlar. Ola başı Quranı qəbul eləmirlər. Avam, yəni avamla danışanda bir yerlə danışsan. Hə. Mənim yanımda bir firqə sahabələri söyləyir. Əbubəkr, Ömər, Osmanlı. Mən sizə çox istəyirəm. Onlara necə cavab versəm məsələn? Yəni qazanıram. Yəni deyir ki, sahabəni söyləyir. Sahabəni söyləyən zındıqdır o. Zındıq. Hə, amma söyürsə, deyinə ona nəsihət elə, deyinə Allahdan qov. Kimi söyürsən? Ümumiyyətlə, hələ adamla söylesin görsen ağlı yoktu onun. Aydındır. Onda sen böyle danıştın ona. Deyin ki sen kimi söylesin? Mesela Ömer bin Xattabı. Deyirsen Ömer bin Xattabı söylesin. Gör Ömer bin Xattabı söylesin. Ali bin Əbi Talib kızını verib ona. Sen demek Ali bin Əbi Talib söylesin. Böyle danış hele. Yani avamla böyle danışma lazımdır. Eğer hele etse, eğer bu pisse Ömer bin Xattabı nöş verdi o kızın. Eğer Ömer pisse Ali bin Əbi Talib nöş verdi kızın. Demek ki yaxşıdır ki yaxşı verdi de. Yəni, yaxşılar yaxşılar üçün də ayı var, pislər pislər üçün. Əgər Əli bin Əbi Talib pisidirsə, qızım, yəni Ömər bin Xattab pisidirsə, onda Əli bin Əbi Talib pisdir. Elə deyil. Qutardı işlanmadım. Zındıq yəni, zındıq da. Hə, bəsdir, sonra... Necə? Müalicə qəbul edə bilər mi, həkim məsələdir? Başa düşmədim. Müsəlman qadın tut arağı ilə müalicə edə bilər mi? Tut arağı ilə deyir, müalicə, həkim məsələdir. Ümumiyyətlə, bu haramda necə gəlib hədisdə şəfa yoxdur. Və lakin, əgər tutaq ki, başqa dərman yoxdur, əlac bu dərman xəstəliyin. Və bu da ancaq, aydındır. Və eləməsən, xəstəliyin artacaqsa, onda elə ginə. Amma belə çox həkimləri çox şey eləmir. Məsələn, çox gedəndə həkimə deyir, pivə iç, məsələn, tutaq ki, və ya o cahildir. Necisi nə olar malicini, məsələn, böyrünlə. Amma tutaq ki, məsələn, cahildir, ona görə belə deyir. Aydındır, belə şey eləmə, başqa dərmanlar varsa onların istifadə elə. O sonda gəl, görsün, əlac ancaq budur, onu da elə. Böyrünlə olar malic eləmək. Hə, içir sənə. Yaxşı sonra? Sübh namazını qılmaq üçün azanı gözləmək lazımdır. Sübh namazını qılmaq üçün azanı gözləmək, əlbəttə. Azan olmasa, deməli, hələ vaxt girməyib. Sən azandan qabaq namaz qılsan, namaz batildir. Çünki namazı vaxtından qabaq qılmaq batildir. Lakin o vaxt birdən azan eşitmirsənsə, hə. Onda məsələn kalendarda təqvimdə namaz vaxtı bilirsən açan girir, onda hələ qıl. Lakin girsin vaxtı. Aydındır? Tutaq ki 5-də girirsən, sən 5 dəqiqə qalmış qılsan, namaz batildir, sayılmır, tezdən qıl. Sonra saqqal barəsində evdə münaqişədir. Bu, necə? Saqqala görə evdə münaqişədir. Hmm. Buna görə saqqalı qırxmaq olar mı? Saqqal qırxmaq haramdır, və lakin baxışan zəruriyyətdə qırxmaq olar, zəruriyyətdə donuz etdiyim olar. Bax, əgər evdə problemdirsə, məsələn, müşkül məsələlərdirsə, başa sal olar, görsən mümkündür, uzaq başı görsən, qısa saat heç olmasa. Yəni, görsən mümkündür, Allah kimi olsun. Sonra? Deyir, ümrənin hökmü. Ümrənin hökmü müstəhəbdir. Cihadın hökmü şərtləri. Cihadın hökmü isə, cihad fərz ola bilər, müstəhəb ola bilər, haram ola bilər. Aydındır. Şərtləri isə odur ki, cihadın növləri var. Var müdafiə, var, deməli, hücum. Hücumun şərtləri odur ki, gəlir xəlifə ola, gəlir qüvvə ola, gəlir səhvlər aydın ola. Bilməlidir ki, o tərəf kafirdir artıq. Sakit, sakit, sakit. Kim danışmaq istəyir, çıxsın bari, nə qədər istəyir danışsın. Qutardı, səs ama. Deməli, dərs vaxt danışmazlar. Deməli, amma müdafiə cihadı isə, o əgər kafirlər hücum edib ölkəyə və qüvvə varsa, onda döyüş girən. Əgər qüvvə yoxsa danışıqlara gedir, yəni sülhə gedir, hətta qüvvə olunacaq, hətta sonra kafirlər çıxartmaqsın. Amma tələb isə onun şərtləri ağırdır, xəlifə və s. və s. Amma cihad hökmü isə vacib ola bilər cihad. Cihad müstəhəb ola bilər, cihad haram ola bilər. O vaxt ki, məsələn, haram nə vaxt olur cihad? O vaxt ki, eləsən, pis olacaqsa, lap pis olacaqsa, haramdır cihad demək. Cihad yəni Allah yolunda döyüşmək. Həmçinin cihadın növləri də var. Vacib olur, məsələn, nəfslə daima fərzdir cihad demək, nəfslə. Elmlə vacibdir, bəli. Aydınlar, döyüşlə isə vəziyyətə baxır. Vacib də ola bilər, haram da ola bilər, müstəhəb də ola bilər və s. Tövhidin tərifi. Tövhid yəni Allahı Allahın təkliyin qəbul edib Allahın təkliyini tanımaq. Qəbul eləmək. Əməli ilə təkləşdirmək həmçinin. Sonra? Namaz qılmayan cahil qadınla evlənmək olar mı? Namaz qılmayan, nə, ümumiyyətlə namaz qılmayan əslində nə qız vermək olar, nə də qız almaq olar. Aydındır. Çünki Peyğəmbər əsasını deyib ki, namaz qılmayan gedmək olmaz əslən. Peyğəmbər siz baxın dininə və əxlaqına oğlan gələndə. Qızında da, qız üçün də deyib ki, düzdür, gözəlliyə görə və s. Lakin əsas da dininə görə bax. Əslində belə düzgün deyil namaz qılmayan qız vermək və almaq. Və lakin əgər, taşı əgər, məsələn, qılacaqsə və s. Söz verirsə, bax da, əgər, tamam, məsələn, halal su dənmişsə, al yinə. Kitab əhlinə olar sonra, hə, sonra? Ərlə arvad birlikdə dua edə bilərlərmi ki, Allah subhanət hala olan canlarını bir yağsın? Ölüm, yox, yəni ölüm istəmək olmaz. Yəni, ölüm istəmək olmaz duada. Fəqət bir dənə halda olar, o da əgər fitnə varsa, fitnə. Görsən, mümkün deyil artıq, vəziyyət belə ağırdırsa, mümkün deyil. Onda demək olar ki, ya Rəbbi, əgər ölməyimiz ikimizin xeyirlidirsə, bizi öldür. Yox, əgər qalmağımız bizim üçün xeyirlidirsə, dünya və axirətdə, onda bizi qalaq. Amma belə başqa vaxtı ölüm istəmək olmaz. Aydındır. Amma belə bu cür halda, fitnə olanda istəyə bilərsən belə ki, ikimiz bir yerdə ölməyimiz. Hə, belə. Sonra? Bir mənim qorxumdan bir insan kimi xoşum gəlmir, buna görə məndən savab gedirmi? Yəni, xoşun gəlmir, ola bilər, hansısa bir insan əməlinə xoşun gəlməsin. Aydın da, ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Yox, inşallah heç nə yoxdur. Bir evdə seriallara baxırlar, qardaşlar da onlara qoşulur. Evdə çəkindirmək olar və günahı nə dərəcə? Bu xəstəlikdir bu seriallar. Bu xəstəlikdir. Bu seriallar xəstəlikdir, qardaşlar. İşte bu siyasətdir. Pozurlar, yəni ailələri belə. Yəni, fikir etsəniz, bu boşanma çoxalıb və s. və s. Bunlar nədəndir? Bu kinolara baxırlar, qadınlar məsələn. Əsas da bilirlər ki, seriallar qadınlar baxır. Qadınları yəni, yəni yoldan çıxartsın, qutardı. Cəmiyyət korlanacaq. Qadın da kişiyə təsir edir axı. Onlar da nə eliblər? Seriallar məsələn 100-200 məsələn seriyalı bölməli, 1000 seriyalı və orada məsələn göstərir məsələn həyat belə azad, bu belə təsir edir qadına. Əsas qadınlar baxır axı. Ona görə seriallardan çəkinsən daha yaxşıdır. Aydındır? Çünki bu seriallar təsir edir cəmiyyətə. Pozur yəni mənəvi cəhətdən. Və görsən boşanmalar çoxalır. Görsən qadın korlanır. Amma kişi də baxır seriala daha heç nə. Yəni seriala baxmaq üçün də aydındır. Yəni kişi yəni dur Quran kəlmə öyrənsə elm oxu. Dur seriala baxma. Aydındır? Qadın da durub övladlarla tərbiyəsinə məşğul olsa ondan yaxşıdır seriala baxmaqdan. Heç nə yoxdur, qopdu. Birinə həyatını götürüblər. Qopdu. Bir dənə qapını açdı, 10 dənə seri uzandı. Bir dənə söz dili qutardı, 50 seri uzandı. Bu hamısı nağıldır. Nağıldır həmçinin cəmiyyətləri pozmaq üçün. Görsə, yəni var da belə təşkilatlar var, məs cəmiyyətləri pozurlar belə. Aydındır? Məsələn, masonlar və s. Yəni, şualar da mavi olmaq lazımdır və s. Mavicilik. Məsələn, maviləri məsələn, məsələn görürsən oxucular məsələn, oxuculara fikir versən, məsələn, əlşey xilər məsələn çoxsu mavi olur. Onlar verirlər qabağı məsələn. Qadınlar da məsələn pozğunlar verirlər qabağı ki, təsir eləmək üçün cəmiyyəti təsir eləyirlər ki, belə pozulsun cəmiyyət. Fikir versən, bunlar siyasət deyib, belə kişi gərək öz əhli beytin qoruya belə şeylərdən. Sonra bir evli insan hansı səbəblər üzündən öz həyat yoldaşı ilə münasibətdə ola bilmədiyində, yəni yoldaşı qadın xəstəli olur uzun müddət. Hə. Onun başqa bir subay qadınla nikah yolu ilə yaşaya bilərmi? Zina sayılırsa, onda həmin insan nə etsin? Yox, zina sayılmır. Yəni əgər xüsusən də qadın xəstədirsə, qadın o vaxt özü təklif eləməlidir ki, ikinci qadın almaq üçün. Aydındır? Hələ vəziyyətdirsə, yəni ala bilərsə nikahla evlən də. Nikahla evlən, qutardı. Başa düşmədim. Mavin yəni nə? Aa, mavini, evə mavin. Dur, mavini. Aa. Yo, olmaz. Yo, olmaz. Əgər mən çoxlu pul qoyaram. Yo, mavi, düzdür, hökmü ölümdür onun şəriətlə. Şəriətlə hökmü ölümdür. Sələf hamı deyib ki, öldürmək lazım, lakin sələf ixtilaf edib necə? Necəlində? Əli ibn Əbi Talib deyir ki, minarədən atırsan ən hündür yerdən, sonra daşı da dalınca. Lakin yox, yəni sən öldürülməzsən, yox. Toxunma olmaz olaraq. Hə, inşallah tövbə eləsə qutardı. Tövbə eləmə, Allahın əlacı tövbə eləməkdir qutardı. Sonra? Əgər mən çoxlu pul qoyaramsa və qardaş öz ağrını qoyarsa, bizim şəriklidir işimiz batarsa, mən həmin pulu tələb etsəm, sələmçilikdir mi? Yox, tələb etmək, o baxır necə sən şərt qurumusan. Şərtdən asılıdır. Müsəlmanlar şərtlərini görə necə rəsul asılıdır. Sonra? Qadın qara qarğadan seçilməyincə cənnətə girməz. Bu hədis açıqlar. Yəni, misaldır, yəni, qadın yaxşıdır ki, qara rəng daha əfsəldir qadın üçün. Yəni, hicabı qadının qara rəng olsa daha əfsəldir. Sonra? Və niqabdır, fərzdir. Niqab fərzdir, o sünnədir. Lakin sünnə o demək deyil ki, eləmə. Yəni, o qadın ki, niqab taxır, o daha yaxşıdır. Sonra? Erməni dilində etmək olar, həlbəttə, nəşə olmur yəni, erməni dilin nə fərqi var? Aydındır, dil etmək olar, ingilis dilində tərcümə olunub, rus dilində, erməni dilində olar. Var ermənilərdə müsəlmanlar, aydındır, Suriyada var. Suriyada ermənilər də əslən müsəlmandırlar. Və var, Moskvada zatı görsən, dini qəbul ediblər. Yəni, bizdə söhbət, millətdən söhbət gedmir, hər ümumiyyətin yaxşı. Lakin dini qəbul edənlər kafirlərdir, yəni, inşallah. Yəni, dəvət məqsədindən olardır. Yəni, dəvət məqsədindən şey eləmək olardır, yəni. Onları, yəni, əlbəttə, yəni, əgər dini qəbul edibsə, döyüşməz inşallah bizlə. Əlbəttə, əgər bu da siyasət, yəni, daha doğrusu, yaxşı olar, onları dinə gətirsək, aydındır, sonra Qarabağdan özləri çıxarlar, deyərlər, gəlin, daha qıtardır sizin. Sonra, qəbul edəməsələ ancaq döyüşdür. Sonra? Namazın ikinci rükətində təşəhhüd fərzi yoxsa vacib? Namazın nə? Namazın ikinci rükətində təşəhhüd vacib yoxsa fərz? Fərzlə vacib ikisi də birdir. Hənəflər ayrı. Belə cümhur alimlər deyirlər, fərz, vacib ikisi də birdir. Yəni, müstəhəbdir. Daha doğrusu, vacibə yaxındır. Yəni, O deməkdir ki, tərk eləsən, səcdə səhvlə. Amma ikinci isə yox. İkincini tərk eləsən, gerək bir rükət qılasan. Rükümdür. Sən deyinən ki, belə deyinən, birinci təşəhhüd, birinci təşəhhüd vacibdir, hə. Amma ikinci rükümdür, rükum. Namazda kişilərin başı örtülü olması sünnətin qüvvətli qismlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. namazda başını daima bağlı qoymuşdur. Və deyib, mənə necə namazda görmüşsünüz, elə qoymuşdur. Baş bağlı olsa daha yaxşıdır. Açıqdır, məkruhdur. Baş bağlı olsa daha yaxşıdır, lakin məkruh olsa, daha doğrusu, açıq olsa daha qorxusu yoxdur inşallah. Ümumiyyətlə, kişinin papağı olsa yaxşıdır. Qabaq papağı var idi da, papaqsız pis baxırdılar İslam. Qabaq, o hörmət olan vaxtı, zahat belə, aydındır. Çox şeyin olan vaxtı, papaq var idi, özə papaqsız pis baxırdılar kişiyə. Kişinin papaqlar olurdu. Aydındır. Lakin sonra komünistə gəldi, papaq, belə papaqlar var idi bizdə. Sonra komünistə gəldi, bir dənə qoydular, şəpqə oldu. Sonra şəpkəni də götürdülər başımızdan. Sonra? Bəzi valideynlər qızlarını oxumağa qoymurlar. Qızların oxuması vacib deyil. Qızların... Bu savadsızlığa aparan yol... Yox, qızların oxumağı vacibdir, fərzdir. Peyğəmbər salsın deyib ki, elm tələb eləmək hər bir kişi və qadına vacibdir. Elm tələb eləmək. Ona görə oxumaq lazımdır. Valla ki, yaxşı məktəb seçmək lazımdır, hansı ki, belə salamat məktəb olsun, varsa, ki, qızlar olsun və s. Avtobusda, metroda, yanımızda naməhrəm oturanda durmalıyıq, başqa yerə keçməliyik, yoxsa nə etməliyik? Yəni, fitnədirsə, dur, əgər yer varsa, başqa yerdə, dur, deyilsin yaxşı, əgər fitnədirsə. Hərdən görsən, müsibət yəni. Amma sən qoca qarıdırsa da fitnə yoxdursa, eyb etmə, otursun yanda. Və ya tutaq ki, birdən avtobusda yer yoxdur başqa yer və avtobus dolu da eyb etməz. Deyib, pirlərə, ziyarətgahlara övliyalar deyirlər, bu düzdürmü? Ola bilər, övliya olsun, tutaq ki, ölən. Yəni, pirlər cürbəcürdür, var daşdır, pir, o övliyadır, və ağac, dağ, s. Amma var qəbirdir ki, ola bilər, yatan övliya olsun, ola bilər. Ola bilər. Ətaq övliyadır. Allah bilir, sonra? Biri müsəlman olduğu halda qoca babasına lazımınca qulluq etməyib. Lakin atası öldükdən sonra səhvini başa düşüb, onu inşallah Allah bağışlayar, cənnətə düşə bilər. Dinə gəlib, sonra başa düşüb ki, düz iş görməyib. İnşallah tövbə elə, dua elə onun üçün. Dua elə, mənə gəlir, deyəsən, diyanaq burada, bəsdir. Allah bilir. İnşallah gələn dərsi davam eləyərik. Yenə çatdıra bilmədik. Sualar, bəsdir, Allah bilir.